eşi garip bir köle. Öyküsü dolaşır dillerden dile. Bilal-i Habeşi o büyük insan. Öyküsü dolaşır dillerden dile. Bilal-i Habeşi o büyük insan. Yatırdılar onu kızgın kumlara. Vücudunu boyadılar kanlara. Canım kurban Bilal gibi canlara. Bilal-i Habeşi o büyük insan. Canım kurban Bilal gibi canlara. Bilal-i Habeşi o büyük insan. Taşlar koydular. Bilal-i Ehad'de işin duydular. Bilal-i Habeşi o büyük insan. Bilal-i Ehad'de işin duydular. Bilal-i Habeşi o büyük insan. Yatırdılar onu kızgın kumlara. Bekir satın aldı o canı, azat etti o yiğit kahramanı. Sevindi alemlerin o sultanı. Bilal-i Habeşi o büyük insan. Sevindi alemlerin o sultanı. Bilal-i Habeşi o büyük insan. Yatırdılar onu kızgın kumlara. Vücudunu boyadılar.